Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 349 van 1 april 2016. In de box hangen Bart van Klaveren en Martin Broes. Voor de rest niemand. Stille dag vandaag, iedereen is bezig of druk. Iedereen, Luc is aan het vliegen naar Barcelona, wat natuurlijk zwak is. De rest van Witteltjes en Victor zijn in vergadering. Dus ja, geen idee. Daar is in Noorwegen. Dat vindt hij dan een argument om niet mee te doen. Ja. Ach, kan niet hoor. Bart is in Finland. Bart, wat doe je hier nog? We hebben het altijd over van alles en nog wat. Maar nooit zozeer over wat wij eigenlijk zelf doen. Ik persoonlijk. Scanner Vibrato is iets wat we vandaag 1 april gereleased hebben als een pre-release. En Scanner Vibrato is een audio plugin gemoddeld aan de hand van wat er oorspronkelijk in een Hammond orgel zat. En dat heet Scanner Vibrato. Dus de naam is nogal dom, maar zo heet het ding. Dat is een goede manier om je producten aan te prijzen. De naam is nogal dom. Ja, nou ja. Het is, vind jij hem mooi dan? Ik vind, Het is niet een naam die denk ik niet helemaal de lading dekt. Dus leg even uit wat het is. Je zegt het is een plugin. Dus waar pluggen we het in? We pluggen het in een VST-host. Eigenlijk in een audio. Er zijn ook andere dingen die je kan gebruiken. Maar voornamelijk een VST. Dus dat zijn dan dingen als Reaper, GarageBande. VST, ik ben niet zo heel erg thuis in de audio, maar volgens mij is dat een systeem of een standaard waar vele soft- en hardware dingen gebruik van maken om extra functionaliteit toe te voegen. Ja. Heb ik dat correct? Ja. Dus okay. Je kan als je een standaard muziekprogramma hebt en je wil een piano toevoegen, dan kan je dat als een plugin toevoegen aan je systeem en dan kan je piano spelen. Dus als je nu de Scanner Vibrato is een effect. En een effect is dus eigenlijk meer wat je ook met een piano, zou ik maar zeggen, als je die plugin van een piano, die stuurt dus MIDI-achtige signalen, zodat je kan spelen. En dit is meer een effect. En een effect is meer dat de audio aangepast wordt. Okay. Dus niet dat je met het toetsenbord iets kan regelen. Dus er zijn twee soorten plugins. Je hebt instrumenten en je hebt effecten. Ja, okay. Dit is een effect. Wij zijn ook af en toe bezig met instrumenten, maar we hebben op onze site martinik.com hebben wij een combo Model F plugin staan. Dat is een plugin waarmee je een Farfisa kan. Die is gemoddeld aan de hand van een Farfisa-orgel. En daar kan je dus een exact nagemaakt orgel uit 1960. En daarmee kan je dus met een keyboard gewoon de oorspronkelijke sounds van een Farfisa maken. Nou, dat is nou een naam die ik nooit eerder heb gehoord. Maar Hammond is natuurlijk wel een hele grote naam. Hammond, dat is dus, die maakt dus met motors en draaiende dingen maken ze heel vroeger. Een orgel die sinusvormen genereert. Dus als wij een Hammond zouden maken, net als de Farfisa, dan zouden we daarachter de Scanner Vibrato moeten zetten die normaal in de Hammond zit. Dus in de Hammond zit een Scanner Vibrato effect en een Leslie effect. Het Leslie effect is wat de meeste mensen kennen. Dat is zo'n grote speaker die ronddraait. Het Scanner Vibrato effect kennen mensen meestal niet. Het is een condensator. Dus een condensator is een elektronica component. Maar deze condensator is uitgevoerd als blikjes die over elkaar heen schuiven. En die is dan op een motor gezet en draait rond. En elk stukje condensator heeft een aparte filter, een aparte vertraging. En al met al door het ronddraaien en die vertragingen krijg je dus een heel specifiek effect. En dat is eigenlijk helemaal niet goed na te doen eigenlijk, omdat het natuurlijk elektronica bevat en een motor en ronddraaiende condensators. Is dat een beetje moeilijk realistisch te krijgen. En wij denken dat we dat voor elkaar hebben. En hoe heb je dat gedaan? Hoe bedoel je? We heel goed naar het dossier kijken. Normaal kijken we naar het elektronica schema en maken het aan de hand daarvan maar. Dus we emuleren eigenlijk het echte elektronica schema. Maar nu hebben we natuurlijk die mogelijkheid niet. Dus we moesten daarmee wat creatief omgaan. Want we konden wel delen van de elektronica of van de filters emuleren. Maar niet het het condensator ronddraai effect, zou ik maar zeggen. Dat was dus echt. Dat is juist. Hoe wij dat gedaan hebben, is de kunst, het geheim van de smid. Want tot nu toe heeft niemand dat goed voor elkaar, vinden wij. Wie zit hier nou op te wachten? Heel veel muzikanten die dus een ander ding dan een Hammond hebben. Je kan voorstellen dat je gitaar ook door zo'n filter zou willen, door het oorspronkelijke Hammond filter zou willen doen vanwege het effect, want het is best een heel grappig effect. Maar je kan dus moeilijk je gitaar op je Hammond aansluiten en dan weer de output van de Skinner vibrato naar de rest doorpluggen. Right. Dan ben je ten eerste 12.000 of weet ik veel, 30.000 euro kwijt voor een Hammond. Dit is dus bijna niet te doen, zal ik maar zeggen. Oké, interessant. Dus in software oplossen is een optie, maar dan moet je het goed doen. Wij vinden dat tot nu toe alle scanner vibrato's die er zijn op internet niet en origineel niet goed genoeg gehaald hebben. En wij vinden dat ons ding natuurlijk dat wel heeft. Nou, Martin, ik wil nu naar de winkel rennen. Wat moet ik doen? Het is een release candidate, dus hij is niet meer in beta. Dus we hebben besloten er een licentie aan te hangen. En die je ook kan kopen nu. Dus je kan nu een licentie kopen. Het enige nadeel is, er is geen installer van onze plugin. Dus in basis is zo'n plugin altijd een DLL-file op Windows. Aha. Of een andere file waar ik even de extensie niet van weet op Apple. En de licentie die wij aanbieden, die moet je dus nu handmatig even op de goede plaats zetten. Wat wij in de README hebben omschreven. En we zijn dus nu bezig met de installer. Dus de plugin als zodanig is klaar. Mm-hmm. Zal nu nog even getest moeten worden om de laatste dingetjes laten strijken. Ja, nou, ik denk daarna komt er een mooie installer bij, dan is het af. We hebben heel veel beta-versies gehad. Je kan op voor de luisteraars die live meeklikken terwijl ze dit horen, je kan naar martinic.com/scanner-vibrato. Hij staat voor de rest nergens online gekoppeld, dus als je naar martinic.com gaat, zie je hem niet. Dus je moet echt specifiek naar martinic.com/scanner-vibrato. En dan daar kan je ook de earlier versions zien. Daar staan alle beta's die tot nu toe geweest zijn. En daar zijn alle verbeteringen in doorgevoerd. Dus wij verwachten eigenlijk dat de release candidate 1 echt niks. Die gaat straks ongewijzigd de echte versie worden. Okay. Behalve dan dat er een installer bij komt, zodat hij op de goede plek komt en die licentie natuurlijk heel makkelijk op de goede plek te zetten is. Oké. Omdat het allemaal nieuw voor ons is, hebben we ons moeten verdiepen in van hoe ga je nou een licentie aan een product überhaupt hangen. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen als natuurlijk hackers die we zelf zijn, dat als je de if omdraait in het programma of de licentie wel of niet klopt, dan doet het programma het gewoon. Dus als je een willekeurig programma pakt en je doet allemaal magic om te checken of de licentie het doet en helemaal aan het eind komt er een if, aan het eind van al die matching komt er een if-statement. Was de licentie geldig of niet? Dan kan je altijd die if-statement omdraaien. En dan doet een programma het dus zonder dat je een licentie hebt. Dus als je een Russische hacker bent, dan draai je gewoon het if-statement ergens om. Wacht even, je zit nu te vertellen hoe we jouw software kunnen hacken? Ja, maar dat geldt voor alle software. Handig. Het geldt voor alle software. Ja. Maar we hebben daarover nagedacht in dit hele proces van ja, wat dan heb je, moet je dus een gehackte versie met een andere executable, een andere DLL, aangepast door Russische hackers, moet je installeren in jouw machine. En ik weet niet, de meeste mensen zullen dat tegenwoordig toch niet zo relaxed vinden om ergens van de Pirate Bay een gehackte DLL. Ja, het weet je vanaf, hoe duur is de licentie? Ja, hij gaat $39 kosten en in de introductie gaat hij nog 50%... 50? En als je naar de IT Bende podcast luistert en de speciale couponcode April 1 invoert, krijg je nog zowaar nog 10% extra. Dus dan heb je totaal 60% korting op de introductie. Zo hé, dan ga je daarna niet voorlopig hacken. Dus daarvoor kan je naar de winkel. Nou ja, weet ik niet. Russische, je ziet de bizarste dingen. Je ziet de pluginnetjes van €8, die worden nog gehackt. Dus wij dachten van, nou ja, als we toch gehackt worden. Het grootste deel zal nooit die versie willen hebben. Die gehackte versie voor dat prijsverschil. Maar het alternatief is natuurlijk, als je een licentiefile hebt, zoals wij nu aanbieden, dat die licentiefile gegenereerd kan worden door de generator van de Russische hackerbende. En dat voelt natuurlijk heel wat beter, dat je de officiële DLL hebt, maar een gehackte licentie. Dan voelen mensen zich alweer heel wat beter. Dus hebben wij ons onwijs geconcentreerd op het onmogelijk maken van het genereren van licenties. En we hebben dus asynchrone encryptie toegepast op die licentie. En het is dus nu zo dat er in de software zit een public key waar je dus geen licentie mee kan genereren. En onze private key die staat bij het bedrijf FastSpring in Amerika. Staat die in een code generator die wij zelf hebben geprogrammeerd in JavaScript. En het is dus nu zo dat als jij denkt van, ja, want je wil nu naar de winkel rennen, zei je, en het is natuurlijk 3 uur 's nachts, dan kan je nu naar die FastSpring shop gaan en je trekt je creditcard of je PayPal en je doet je koopt de licentie. Op dat moment runt ons JavaScript met die private key. En die genereert de licentiefile. Dat is een tekstfile die je gewoon kan lezen. En als je die tekstfile dus hebt en je zet hem op de goede plek neer, dan is je versie van demo mode in een echte versie veranderd. Oké. Okay. Dat is dus in onze ogen niet te kraken, omdat die encryptie is natuurlijk gewoon wat SSH en HTTPS en zo gebruiken. Dat is een vrij goede techniek. Dus zonder onze private key kan er nooit een Russische hacker sleutels genereren. Ja, zeg nooit nooit, maar... Nou ja, nee. Je hebt het ze niet makkelijk gemaakt in ieder geval. Dit zou mij verbazen, zal ik maar zeggen, want wij hebben een onwijze studie opgedaan. En ik denk dat we het getackled hebben op dit punt. Dus de enige manier om ons product te hacken is om de DLL fysiek aan te passen. En if statements enzovoort te wijzigen zoals je normaal hackt. FastSpring is ook interessant. Want ook dat is een zoekplaatje als je voor het eerst zo'n product als dit wil releasen. Van hoe ga je nou eigenlijk... Ik denk dat een probleem is waar heel veel ontwikkelaars mee te maken hebben. Want ja, nou, dus, als je zou maar zeggen, software werkt... Bijna, nou, ik wou niet zeggen meer, maar dit kost mogelijk net zoveel energie om alles bij elkaar uit te vogelen. qua licenties, keys en encryptie en fastspring shops en hoe dat dan allemaal geregeld moet worden. Aha. Maar alles bij elkaar gepuzzeld hebben we dus nu een werkend systeem. We hebben hem vanochtend gereleased. Er zijn nu al 6 mensen die hem gekocht hebben. Dus dat is nog best wel snel voor iets wat totaal onbekend op een achteraf... Enige klant uit Rusland? Nee. Okay. Wel uit Finland en uit Zweden en uit Duitsland. Dus we zijn wel... Dus de Finland, daar twijfel ik dan wel aan. Of dat wel, of dat niet. Je kan natuurlijk je licentie gewoon op internet publiceren, als je hem gekocht hebt bij ons. En dan kan de hele wereld die gebruiken. Daar hebben we ook over nagedacht. En dus we hebben groot je e-mailadres en al je dingen in de licentie gezet, waarmee je de licentie gekocht hebt. En je naam enzovoort. Dus als het gebeurt, dan weten we wie dat gepubliceerd heeft. En dan zijn we natuurlijk vervolgens, is het dan... Dan moet jij nog maar bewijzen dat hij het bewust verspreid heeft. Ja, ja. Het kan natuurlijk ook zijn dat het gestolen is. Mm-hmm. Dat zou kunnen. Dus daar hebben we ook over nagedacht. Daar worden allerlei in toekomstige versies worden daar gewoon blacklisten voor aangelegd. Dus ontsnapte licenties worden geblacklist. En dan kan je dus met een oude versie wel draaien met een ontsnapte licentie, zal ik maar zeggen, van iemand anders. Maar ja, ergens moet... Dat zijn interessante dingen waar inderdaad de meeste programmeurs mee te maken hebben. Mm-hmm. En ik begrijp een beetje dat jij je heel erg met een eigen oplossing, of in ieder geval een gedeeltelijke eigen oplossing werkt. Mm-hmm. Omdat er ontzettend veel programmeurs zijn, vraag ik me af, zijn er nou niet kant-en-klare oplossingen die je kunt gebruiken? Of hangt daar weer een hoog prijskaartje aan? Mm-hmm. Neem maar dat je daar ook onderzoek naar gedaan hebt. Ja, er zijn natuurlijk systemen die via... sticks oplossingen bieden, dan moet je een soort USB-stick met echt een harde sleutel. Ja, een dongle oplossingen zijn er onwijs veel. Want je praat natuurlijk over het pesten van je klanten. Ja. Dus je pest... In basis wil je gewoon helemaal je mensen die gewoon graag je product afnemen. En die wil je natuurlijk zo min mogelijk belasten. Dus wij hebben daar wel voor gezorgd dat het echt heel super eenvoudig is. Zodat je niet vloekend met je licenties aan het stoeien bent. En moet inloggen en codes en verificaties. En want ik bedoel, we moeten wel in de gaten houden dat onze klanten... dat we die niet wegjagen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is inderdaad altijd het probleem. Ja, dus er is altijd een grens tussen wat moet je nou doen met dit soort beveiligingen. Want ik hoe denk moeilijker dat je het mooi... maakt, hoe meer je de piracy in de hand werkt. Mm-hmm. Dus, ja. Interessant. Nou, mochten er luisteraars zijn die hem willen uittesten, het kan gewoon gratis. Er komt om de zoveel tijd, komt er in de demo mode, komt er ruis in je output. Dus je kan hem dan niet gebruiken voor echte release opnames. Dat mag ook niet volgens de licentievoorwaarden die wij hebben opgesteld. Dus je mag hem alleen gebruiken voor demo gebruik en je mag hem een maand testen. Hij doet het veel langer, maar in de licentievoorwaarden en alles staat dat je hem gewoon een maand gratis mag uitproberen. Okay. Ja, we weten dus nog niet op welk moment we hem gaan releasen. We zijn bezig met de installer. En we krijgen nu al vrij veel leuke feedback op het... Op deze release. Wij hebben de promocode dus april 1 genoemd. Op zijn Amerikaanse datumnotatie. En er zijn dus toch mensen die dan durven een licentie te kopen vandaag. Ja. Dat is ook dat is een goede grap, ja. Ja. Dat zijn alarmbellen die afgaan bij de meeste mensen. Ja, dus misschien... Misschien kunnen we volgende week een andere promocode of voor de zekerheid nog in het leven roepen. Dat weten we eigenlijk nog niet. Misschien verblijven we hem gewoon ook handhaven. Ik heb geen idee. April 2. Succes daarmee. Ja, het is, dit is even de pluk die ik pluk normaal nooit wat van ons. Maar dit is even ons nieuwe avontuur. Dus ja, laten we dit eens plukken. Ja, het nieuws. Ik zag dat Microsoft aangekondigd heeft dat er een soort converter komt voor Windows, ouderwetse Windows-programma's naar het nieuwe platform. Dus het AppX installer voor de Metro shop, of hoe die dan ook tegenwoordig moet heten. Het is nog niet echt, het is aangekondigd dat hij er komt. Ik begrijp nog niet wat dat allemaal gaat doen, want ik ben natuurlijk als nu ik bezig ben over installers na te denken, denk ik, ja, kan ik nou ook een Win32 applicatie verspreiden via de Microsoft Shop? En ik ben er nog niet over uit. Mochten luisteraars dat aan de hand hebben gehad, weten dat dat kan, gezien hebben dat het kan, misschien is het gewoon verboden. Want de bedoeling van Microsoft is natuurlijk dat je de store gaat gebruiken voor de nieuwerwetse dingen. En niet om de ouderwetse dingen te verspreiden. Maar ik dacht, een store is een store. Dus als we een gewone nulsoft installer of zo kunnen gebruiken in AppX mode, dan kunnen we misschien via de store gebruiken als een advertentiemedium, of tenminste een medium om dat te doen. Ik weet niet of jij kijkt natuurlijk vrij veel naar software. Heb je ooit wel eens gezien dat software via die manier wordt aangeboden? Nee, heb ik niet gezien. Maar dat is ook niet echt een hoek waar ik veel rondkijk. Mm-hmm. Nee. Het is op zich interessant wat Microsoft aan het doen is met die Universal Windows Platform, mm-hmm. zoals ze dat noemen. Apps die niet alleen op Windows desktop draaien, maar ook op natuurlijk Windows Phone en de spelconsole. Mm-hmm. Ik weet niet of dat handig is om software te maken die overal op draait. Want volgens mij moet je dan concessies doen aan de ene kant om het op de andere kant mogelijk te maken. Ja, maar ik begrijp dus dat de AppX voorstel wat van in dat Centennial, dat een soort packager is. Dus je kan dan de Windows. Ja, maar dan moet je toch software ontwikkelen die als je het hardware voor nodig hebt, dan werkt het weer niet op de Windows Phone. Dus je moet altijd concessies doen om mm-hmm. het voor alles werkend te maken. Dus ik weet niet of dat hele Universal Windows platform nou wel zo geweldig is. Ik denk dat het voor een aantal dingen goed gaat werken en het heel interessant is. Om ook heel makkelijk van het ene platform naar het andere over te stappen. Als je aan je bureau zit, maar je moet de weg op, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat je dingen mee kunt nemen. Maar als ik nou kijk, ik heb natuurlijk nu Windows 10 al een poosje. En ik kijk naar wat Skype zitten wij in. Dat is een desktop app. Outlook is bij mij een desktop application. En de enige wat ik soms gebruik, maar ik Chrome gebruik ik meer, maar ik gebruik soms Edge. En Edge is de enige moderne ding wat ik gebruik. En de rekenmachine volgens mij is die, maar die is gewoon omdat Windows die in een moderne vorm heeft gegoten. Dus als ik nou even sec kijk, dan gebruik ik dus Edge en de rekenmachine in een moderne vorm. De rest is allemaal ouderwet. Nou, dat geldt voor mij ook een beetje. En Edge is voor mij, ja, het is nog steeds een browser die niet af is. Dus ik gebruik hem alleen als backup. Mm-hmm. Voor het geval er ergens iets is wat Adobe Flash nodig heeft. Mm-hmm. Want ik ben helemaal af van Adobe Flash. En ook van Java. Ik heb het nergens voor nodig. Mm-hmm. Dus ik heb het ook niet meer geïnstalleerd. Er komen zoveel beveiligingsgaten in. Maar goed, het zit ingebakken in Edge, Adobe Flash. Dus mm-hmm. voor die ene keer dat je het nodig hebt, gebruik ik de browser. Maar ik denk niet dat het af is als en gebruikt kan worden als hoofdbrowser. Er zitten echt te veel dingen in die nog ontbreken, denk ik. Mm-hmm. Maar ik bedoelde het Centennial project of zo, of hoe het dan ook wel moet heten. Die willen dus dat allemaal overzetten naar één AppX bundel of zo, die ik dan in de store kan vinden. En ja, ik weet dus niet waarom ik dat dan, als niemand het gebruikt, alleen een browser en een rekenmachine in de meeste gevallen, ook bij andere gebruikers, zal ik maar zeggen, dan is het weer een push naar niks, zal ik maar zeggen. Is het iets wat, heeft het dan wel een toekomst? Of is het Microsoft die zo hard kan leunen dat het toch gaat gebeuren of zo? Want ik heb er helemaal geen last van dat die rekenmachine in een moderne vorm is natuurlijk. Nee. Ik weet het niet. Ik denk dat het in de kinderschoenen staat. Het is op zich een interessante ontwikkeling. Het is denk ik op dit moment beperkt inzetbaar. Maar ja, nogmaals, interessante ontwikkeling. En zeker de moeite waard om te blijven volgen welke kant het op gaat. Als we toch met Microsoft bezig zijn. Ik zag dat Microsoft plannen heeft met het informatiecentrum. Wat ze hebben in Windows 10. En binnenkort ook ondersteuning gaan bieden voor Android. Dus als jij een bericht krijgt op je Android, een notificatie, dat dan ook wordt weergegeven in het notificatiescherm van Windows 10. En als je dat dan daar leest, dan wordt dat ook op Android dan weer gemarkeerd als gelezen. Mm-hmm. Dus ze hebben dus een de functie heet volgens mij Action Center in the Cloud. En die maakt het mogelijk om notificaties te synchroniseren tussen apparaten. Tussen Windows, Windows Phone en Android. Mm-hmm. iOS kan helaas niet meedoen in dit verhaal, omdat Apple natuurlijk een ontzettend gesloten systeem heeft. Dus dat werkt dan weer niet. Maar moet ik dan mijn Gmail-account van mijn telefoon ergens in Windows invoeren? Of? Nou, dat weet ik niet precies. Volgens mij hoef je alleen het feit dat de notificaties in Android worden doorgegeven. Dus hij geeft niet zozeer, hij heeft niet toegang tot je Google of je Gmail. Maar de notificatie die Android heeft dat er een nieuwe e-mail is binnengekomen op je Gmail-account, wordt dan ook weergegeven in het notificatiecentrum van Windows 10. Maar dan moet dan toch wel ook een of andere authenticatie, zodat Windows 10 weet dat het mijn telefoon is of zo. Dus er moet toch wel iets. Ja, je moet gebeuren. Dus je telefoon, je moet waarschijnlijk een account aanmaken in dat Action Center in de cloud. En daarmee koppel je al je devices. Mm-hmm. Zodat er synchronisatie tussen de verschillende apparaten plaats kan vinden. Ja, maar je denkt dat je dus een Microsoft-account moet hebben. Dat moet je sowieso volgens Microsoft hebben. En dat je dan op je telefoon dat Action Center van Android misschien op dat Microsoft. Dat je dus dat je het andersom authentificeert. Dat je dus aan je telefoon. Ik denk dat het een beetje werkt zoals Pushbullet. Namelijk dat als er een notificatie binnenkomt, en het gaat niet alleen om een nieuwe e-mail, maar alles wat wordt weergegeven. Mijn batterij is 30% en je telefoon moet aan de oplader. Dat zo'n melding dus de cloud wordt ingeschoten en dus ook te zien is op andere apparaten. Mm-hmm. En of je daar nou een Microsoft-account nodig hebt, ja, ik neem aan van wel. Voorlopig heb ik mijn Windows 10, dat heb ik ook met Windows 8 altijd gedaan, heb ik prima kunnen draaien zonder Microsoft-account. Dus gewoon met een lokaal Windows-account. Maar ja, door dit soort handige dingen in te vullen, wordt het waarschijnlijk steeds moeilijker om dat vol te blijven houden. Mm-hmm. Ik doe dat toch liever niet, mijn Windows aan een Microsoft-account koppelen. Nou, ik heb ook bij al onze zakelijke klanten en eigenlijk bij iedereen probeer ik dat niet te stimuleren inderdaad. Want mensen kunnen dat helemaal niet zo goed aan. Is mijn ervaring dat account, dat is niet hun standaard account, dus ik ken het niet. En ze raken daarvan helemaal ja, soms een beetje van in de war, zou ik maar zeggen. Maar dat geldt zelfs ook voor accounts op telefoons, dat ze natuurlijk weer hun account kwijt zijn. Ik zag dat de nieuwe upgrade van iOS ook iets had waardoor je op dat moment opnieuw moest aanloggen met je Apple ID. En de mensen die weten dat gewoon niet. Dus dan zaten ze vast in hun... Er zat ook een bug in. Dus hij moest worden... Je moest het originele, allereerste Apple ID invullen. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk telefoons die inmiddels tweedehands verkocht zijn. Dus daar heb jij inmiddels je eigen nieuwe Apple ID op aangemaakt. En als je dan opeens het originele Apple ID van de vorige eigenaar moet invullen. Mm-hmm. Ja, dat ging dan niet. Dus de telefoon die was die breekte zichzelf. Toegankelijk. Inmiddels is daar wel een update voor gekomen. Dus dat is opgelost. Het komt trouwens wel vaker voor. Verleden week heeft Apple iOS 9.3 uitgebracht. En dat bleek dan op dat het niet meer mogelijk was om in links te klikken in Safari. Dus dat was dan heel vervelend. Mm-hmm. Dus daar is gisteren gelukkig ook een update voor uitgekomen, 9.3.1. Maar ik weet niet of het komt dat de software steeds complexer wordt en daardoor steeds moeilijker wordt om echt alles te testen. Of dat bezuinigd wordt. Misschien wordt er bezuinigd op testen. Als je natuurlijk maar heel snel kan releasen, is het misschien ook meer. Dan kan je het risico nemen, toch? Ik zie het toch steeds meer om me heen, hoor. Software die in pre-order wordt gekocht en op een gegeven moment uitkomt, maar nog niet helemaal af is. Maar dan met spellen heb je dan weer DLC's, maar ook in andere software moeten er allemaal patches en updates komen en service packs voordat het allemaal echt goed werkt. Ik ben tegenwoordig huiverig om om nieuwe software te kopen. Ik zou ook zeker niet van een release candidate van Scanner Vibrato nu een licentie kopen. Nee, dat inderdaad. Het is altijd een beetje moeizaam hoe dat nu. De snelheid waarmee tegenwoordig ontwikkeld wordt is op sommige fronten wel erg snel. En de bugs die daarmee kunnen ontstaan worden snel opgelost vaak. Maar ja, het gaat. En het is wat de markt om vraagt. Dus je moet wat. En het is een beetje kwantiteit over kwaliteit. Ja, want ik zag net, dat gaat er breekt gewoon, deze week brak gewoon de Windows versie van Git. Dan kon je niet meer in Vim editen. Je moet toch af en toe eens wat editen in Git. Dat was gewoon stuk. Het is nu alweer gereleased. Maar dat komt toch gewoon op de markt, zou ik maar zeggen. Of tenminste, wordt gereleased. En er zijn natuurlijk dan weer duizenden mensen die dat dan meteen installeren. Die dan meteen een versie hebben die stuk is. Dus, ja. Overigens gaat Microsoft Bash heeft een samenwerking aangegaan met Ubuntu. En er gaat dus een Bash shell komen in Windows. Dus dat je ook vandaag, met Vim en alle andere tools aan de gang kunt. Dus ter vervanging van PowerShell, die net is geïntroduceerd. De uitgebreidere versie van de... Maar het is niet een 1 april grap of zo? DOS-prompt. Nee, dit is iets wat ik verleden week of afgelopen week ergens gelezen had. Microsoft is natuurlijk nu met de Build bezig. Mm-hmm. De Build Conference. En daar zijn een heleboel interessante nieuwtjes uitgekomen. En een daarvan is dus dat de Bash Shell naar Windows komt. Oké. Okay. Nou ja, dat kan interessant zijn. We gebruiken hem heel soms nu al om bepaalde Linux dingetjes te doen via omwegen of zo. Open SSL certificaten genereren of andere shit. Dus misschien kan het inderdaad wat beter. Ik vind PowerShell nog steeds niet helemaal mijn ding, zal ik maar zeggen. Ik doe niet zo heel erg veel meer in de DOSBox. Dus ik heb er nog niet heel erg van mee gewerkt. Dus ik denk dat het, wat ik erover gelezen heb, dat je handig dingen kunt kopiëren en plakken. Dat was altijd natuurlijk een beetje vaag met de rechter muisknop en markeren. En... Mm-hmm. Maar ja, goed. Het was op zich een vooruitgang. Wat is jouw probleem dan mee met de PowerShell? Nou, ik weet niet. Ik ben misschien te vastgeroest aan de gewone ouderwetse command ding. Maar ik vind hem langzaam starten. Dus als ik even snel wat wil doen, dan start ik die commanding. Die zit onder de rechter muisknop, onder de startknop. Zit opdracht prompt en opdracht prompt administrator. Dus als ik dat nodig heb, dan ga ik daarheen. Microsoft heeft zelf dat onder de startknop gezet, zou ik maar zeggen. Dus daar zie ik geen PowerShell. Dus ik ben erg snel in opdracht prompt administrator als ik daarin moet zijn voor een Ember applicatie of zo. Dus okay. En het start sneller. Dus ja, ik weet het niet. ik ben er gewoon niet zo stuk van het hele PowerShell. Oké, nou, het lijkt hier even snel te starten. Maar goed, ik heb er weinig mee gewerkt, dus ik kan er niet zoveel over zeggen. Goed. Nou, Microsoft heeft ook aangekondigd in Edge inderdaad dat er dus, want jij zegt het is niet af, maar er komen extension support in Edge. Ze zijn er nog een beetje over in denial of zo, of het wel of niet zo is. Maar ja, we moeten natuurlijk wel iets kunnen pluggen, zal ik maar zeggen, een soort, als je een Citrix connectie of zo wil maken, of iets anders. Als je dus in een bedrijf via een browser iets wil doen, heb je tot nu toe altijd een of andere ActiveX plugin nodig. Dat mag allemaal niet meer, maar dat betekent dus dat je remote andere systemen overnemen en zo iets ingewikkeld is via Edge. Moet je heel vaak nog terugschakelen naar Internet Explorer. Dus ik zou kunnen denken dat het toch nodig is om voor bepaalde dingen extensions te supporten. Maar goed, ze zijn er niet helemaal over. Het lijkt wel alsof ze het aan het doen zijn, maar nog geheim willen houden of zoiets. Had jij nog een iets spannends gezien deze week? Ik was nog een beetje druk bezig met de release van ons softwarepakket. Dus ik ben niet heel aandachtig naar het nieuws gekeken. Nee, er was niet zo heel erg veel nieuws. Wat ik al zeg, de Microsoft Build is bezig. Mm-hmm. Er zaten wel wat dingetjes in. Maar ja, ik ben niet zo'n ontwikkelaar. Vivaldi, de webbrowser die door voormalige Opera mensen wordt gemaakt. Die dus wat meer de charme heeft van de oude originele Opera. Voordat ze zijn overgestapt op de Chromium browser. Mm-hmm. Die heeft natuurlijk al een aantal preview releases gehad. Maar het is nu bijna af. En mogelijk deze maand nog. Dus binnen een paar weken zou de eerste final uit moeten komen van Vivaldi. Dus dat is interessant. Mm-hmm. En die heb jij iets getest daar al mee? Of? Ik heb daar een aantal dingen mee. Ik heb er even mee gespeeld. Het is weer een andere browser. Ja, ik weet niet precies hoe die zich nou onderscheidt. Mm-hmm. Voor mij, je moet tegenwoordig natuurlijk kijken wat is de JavaScript engine en hoe snel is die enzovoort. Want daar het wordt natuurlijk. Ik als Ember fan wil natuurlijk weten hoe snel geworden mijn Ember applicaties gerenderd enzovoort. Hoe performt dat? Ja, het is voor jou als ontwikkelaar denk ik interessant. Ik denk dat de meeste mensen het niet zo heel erg kan schelen. Het moet lekker aanvoelen als browser. Mm-hmm. En als het maar werkt, het is niet meer dan een programma die jou helpt toegang te krijgen tot de vele webpagina's die je wilt bezoeken. En als er iets niet werkt, ja, dan stap je over op een andere. Het probleem is een beetje, denk ik, dat Vivaldi een hele kleine speler is. En ontwikkelaars die. Dat hoeft natuurlijk niks te betekenen, want als we allemaal Edge niet leuk vinden, moeten we natuurlijk ergens heen. Ja, maar goed. Als jij iets ontwikkelt, dan ontwikkel je dat voor de grote browsers. En dat betekent dat dan voor Chromium is. Dus alle Google Chrome en afgeleide browsers. En Firefox en Safari. En dan heb je denk ik wel gehad. En vervolgens kun je dan eens gaan kijken of je het ook werkend kan krijgen op andere browsers. Mm-hmm. Dus Vivaldi is weer een hele andere browser. Maar ja, als dat je bevalt, als de filosofie je aanspreekt, moet je hem zeker gebruiken. Maar en wat is het een business model? Is het open source? Wat is de Wat is het, wat zit er achter, achter het Vivaldi? Geen idee, eerlijk gezegd. Het is, ja, kijk, van binnen is het ook allemaal weer een beetje chromium. Mm-hmm. Het is daar wel op gebaseerd, maar er zitten wel andere dingen bovenop. Het is op zich nog allemaal gratis te krijgen. Mm-hmm. Dus hoe ze precies geld gaan verdienen, weet ik ook niet. Ja goed, het kan natuurlijk een open source browser worden of zo. Of in ieder geval een gratis browser. Dat lijkt wel tegenwoordig überhaupt wel nodig om überhaupt succes te hebben. Maar goed, ik ga ja, ze richten zich een beetje, wat ze zelf zeggen, op power users. Dus het moet een snelle, krachtige browser worden die op vele manieren is aan te passen. Mm-hmm. Naar eigen smaak. Oké. Okay. Nou ja. Ook Apple trouwens, die gaat met preview versies van Safari komen. Ze zijn natuurlijk ook bezig met de ontwikkeling. En voorheen moest je wel wachten tot het af was en dan kreeg je een nieuwe versie. Maar mm-hmm. ze gaan nu met ja, zeg maar beta versies uitkomen, zodat webontwikkelaars kunnen spelen met nieuwe dingen die eraan zitten te komen. En ervoor kunnen zorgen dat hun applicaties en webpagina's goed werken in de volgende versie van Safari. Mm-hmm. Dat heet het dan technology preview of zo, toch? Of noemen ze dat niet zo? Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Safari technology preview, ja. Ik denk dat het nodig is, want ik had het idee dat Safari achter begon te lopen met allerlei technieken. Ik denk dat Apple niet anders kon, want als ze natuurlijk niet doorgaan in deze snelle change wereld die waar we nu in zitten met nieuwe ECMAScript, JavaScript dingen enzovoort, moet je gewoon bijblijven, want de rest gaat toch vrij goed door, zal ik maar zeggen. Dus ja, Firefox gaat redelijk stoer door met nieuwe technieken uitrollen. Chrome gaat er heel goed door. En zelfs Edge gaat redelijk stoer door met nieuwe JavaScript dingen uitrollen. Dus ja, Edge is goed bezig, maar ja, voor mij nog niet klaar om als hoofdbrowser te gebruiken. Nee, maar ik kijk dan even naar alle nieuwe technologieën die ze toepassen. Want omdat ik Ember developer ben, wordt alles zit ik al in de toekomst te programmeren, zal ik maar zeggen. En wordt het terug getranspiled naar de huidige ECMAScript, JavaScript. En zou het wel leuk zijn als de browsers natuurlijk dat allemaal native gaan draaien. Want dan wordt het alleen maar nog sneller en beter van. Dus het is wel gek om in de toekomst. Ja, dat was vroeger niet zo, maar nu heb je dus dat je in Ember iets programmeert in de toekomst. Dus voor een browser, of voor een JavaScript wat nog helemaal niet geland is in alle browsers. Maar het komt alsnog goed, omdat het framework zorgt dat het terug code wordt naar de oude JavaScript. Oké. Okay. Ja, ik vind het dat. Dus er zit een soort. Ook een soort push vanuit dit soort frameworks, want Ember is niet de enige die dit begint, die dit doet. Ik ben misschien een van de eerste, maar de rest is dit ook aan het doen. En dat betekent dus dat als iedereen maar in de toekomst loopt te programmeren, zal ik maar zeggen, dat dan natuurlijk die browsers een beetje daar achteraan hobbelen, terwijl vroeger moest je dus hopen dat je browser weer eens wat update, zodat je weer iets verder in de toekomst kon programmeren. Ja. Dus de frameworks die sleuren nu aan de browsers, terwijl vroeger de browsers zelf leading waren, zijn nu de frameworks, lijkt wel. Ja, nou, ik denk dat we zo'n mooi kort podcastje hebben neergezet voor 1 april. Ik zal het snel publiceren, zodat iedereen nog hoort dat het 1 april is. En van mijn gepluchte promocodes kunnen gebruik maken. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, groeten. Bye.